أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق اللہ العلی العظیم. دا اوسنی سبق شروع کیږي دا 299 آیات د سورته بقره په دې کې 25 او 26 نمبر احکام بیانیږي. پرون چې والته 23 او 24 په داخیر کې بیان شوی و. نن یو 25 حکم دی دا ابواب البر څخه، بل 26 حکم دی دا ابواب البر څخه. دا بیانیږي رابط چې د ما قبل سره دا دی د پرون په سبق کې چې وو هلته دا خبره ذکر شوې وه چې الله عز وجل فرمایل و بعولتهن احق بردهن فی ذلک و بعولتهن ولمړونه د دې ښځو چې طلاق و دې ښځې ته ورلره ورکي احق برده ندی ډیر حق دار جو پرار د ولو د دی پروجو کول د فی ذلک په دی وخت کې دی عجه. نو دا خبره ته کستی شپام چې موږ دغه طلاق رجعی په بارک یادی نن چې د جې رب دغه سره څه دی هغه نو دغه الله د شی چې دغه میړی چې پرار د ولو حق دار دی دا د سند چې رسول طلاق کو پرار وخت د زړه غوښته دی حق دار دی هغه اندازې د شی چې رجعی طلاق نه دوی فدغو دو طلاقو کی در طلاق رس دی حق دار دی چې غواړي چې رجوع وکي د جې رجوع مقابله نه شزه کولای شي نه د شزه قریب کولای شي د خپل پر سر رجوع کولای شي کدا اس په خبره پیږي. پرونج فقط کوم خبره را وشول چې معنا میړې په عیده کې چې هغه عیده نه کړ چې درې حیز او چاچرسی و په دغه عیده کې اندر دی حق دار دی بیرته نه ویني نکاح نه غواړي دغه سې رجوع وکي وس هغه اندازه شي چې دا په کوم طلاقو کې دی حق دار دی نو هغه اندازه به درته وشي چې دا پرون طلاق تر سوی دی رجعي چې رجعي څو دانی دی. نو الله عز وجل په دا 25 حکم کې داسې فرمایي الطلاق طلاق چې دی مرتان دا دوه واره دی. وس په دې ځای کې که پوسی الطلاق اثنتان نه دی ویلي چې طلاقونه دوه دانی دی یا طلاق مرتان دوه واره دی په دې کې چې دی وجه مؤمنانو ته امر وکي چې دا طلاقونه په یوه پله مور کوي په وار واره کوي سره که چیرې دردم درسي طلاق ورلره ورکې یو واره ورکې بل پلاک بیا بل وخت در در بیا بیا ورلره ورکې ګوره مرت وارته ویل کیږي. په دې دوه تعبیر کې طالبان ته څه په پیږي طلاقونه چې رجعي دوه دانی دی دا یو رقم تعبیر دی او طلاقونه چې رجعي دا په دوه واره سره دی دا بل رقم تعبیر دی. الله دغه هدایت را ته وکړي چې پام چې طلاقونه پر لجمع نه کړي طلاقونه سره جلا کوي. ولی که په یوه پلا ته پر لجمع کې د خویا طلاقونه وباسي برانو بیا لاسونه موږ کار نه کېږي. ادا چې یو طلاق دې ورکړي که چې درد وخدي پښیمانه وي اسانه دی علاج نه مخلوق در خبرېږي نه به خلک در باندې خاندي نه به بد خوندي پیشېږي خپل رجوع بورته وکړي. د مرتان په توري کې دغسې یو هدایت ودې امت ته وفرمایه الله عز وجل. نو الطلاق و طلاق کم طلاق الطلاق معرفه دی معنی په پرون سبکی کې چې تیر څه هغه طلاق رجعي چې دی هغه چې سړی حق لري چې بیرته رجوع وکړي خپلې ښځې ته هغه طلاق چې دی مرتان دوه واره باندې دی. دلته یو بله مسله ده طلاق چې میړه

رجعی هغه دی چې نکاح نه غواړي، مغلظ هغه دی چې بل میړه غواړي، بیا د هغه د خواره یو لکېده غواړي، بیا د بل ته سی کېږي. مغلظ معنی هغه دریم طلاق. نو د طلاق په مسله کې باید زموږ پښتانه خود دې دماغونه خو کیز دي، بس چې پر دماغ علم باراله بارا وي، زه نو بلا په شیله ولاکه بندیم. ګی ګی داسې خبرې ځینې وسي چې معنی هغه سړی د جنه په وځي، او دا خبرې خو نه د اکثرو ځوانانو څخه کېږي، ولې دی د ښځې په قدر پوهېږي نه چې بارا ځینې طلاق سي، بس ته کورنۍ په خوا بدی سره اخته کې. نو یو ښځه شته دی چې هغه ورته لکه خو خاندان به نو څه اهل دغه خاندان هم غمجن کېږي، نو د دې خو هم نه پیرزو کېږي، خو ښځه د راوت کړې د خدای مخلوق پر جمع سوي چې بیرته د کورې پسې اخلي، خو انسان دې د سړي نه زړه کېږي. نو رب العزت څنګه شوای وایي دا رخصت چې تی پسې اخلي هم ځي پام چې ښکنځل ونه کې بدل او تصریح یا خالي کول دي رخصتول دي به احسان په ډېره ښایسته طریقه سره نیک الفاظ ورته ووایاست، کالي ورلر وروکي، بلا خرچه ورکي، باړه چې نو ولا يحل دوم قانون کښې شول دا نو مخکې چې تیر شو د طلاق اندازې چې در وشول هغه پنځه ویشتم دغه شپږ ویشتم دی. ولا يحل نه دی حلال لکم ستاسې دپاره ای خلکو اندا تأخذو چې تاسې واخلي مما د هغه مال څخه آتیتموهن چې تاسې ورکړی وو دوی ته شیئا هیڅ شی ځینې ازواج چې دي ځینې مړونه چې قرار د ماینې سره ظلم کوي بده ګزاره ورسره کوي ښکنځل ورسره ورته کوي د پلار د کوره چې هغې خواره کوي یو څه پیسې را وړي یا هغه د ولور پیسې بابا ورکړي چې زوی دغه ستا د کال وده شي یعنې څه پاته شوې در سره واخل نو خو دا به یو لاس په خلاصوي دی بې غیرته چې دوی د ماینې پیټې ماته کړي د ماینې پیسې ځغلي خپل پر سر باندې الله وایي دغه مهر د دې دي دغه په زوره مه ځینې اخلي مې ځینې خوري کدایس په خبره پوهېږي. ولا يحل ندي حلال لکم ستاسو دپاره اندا تأخذو چې تاسو واخلي په خپل جبر و زور مما د هغه مال څخه آتیتمو چې تاسو ورکړي وهونه ودی ته څونه قدر نه دي درته روا شیئا یویژدن قدر شی و دا ذریعه ته هم ویل کېږي دوغه نه لانه دي درته روا چې بې اجازې ځینې واخلي اکه دې پښو بازه یې زدای چې مطلب دا زه مې اته نه زه ومه ته مازی وز ما لاس تنگ دی یو تیر سر نو پر پی راکه اپه دا پښو بازه یې که جزنی وقت که اگه خویمون شجان خدای پر زادر کی حق نه پر لیلی چه پر زور زنی وقت او دا جه حق و خوری او زمش خلق کنه وز دید اگر رواج دا غره کم جور کړی دی پلار به یانګشتری خورکی تور کړی یا به غوژ وهلی ور کړی میاش بعد چې په خبرې جو د وخت بیا د خرڅ کړی پر بازار کړی دی خدای په دې کې حق نه لري چې ځنی اخلي دا خدای شهید دی الا پاک ده جواز لارج دی الا ان يخافا الا ان مگر نه هغه وخت به پروا نه لري واخ يخافا کدی دواړه بیردل ان پر دې خبره لا يقيما چې دی به برپای نه کی حدود الله حدود الله دلته د میړو د ماینه تر منځ داسې یو قانون شریعت یې شې دی که پر هغه قانون دی گزاره سره وکړي دا رقم خوندوره زندگی ځینې جوړیږي چې بالکل به سره جار و قربان اسلام دغسې یو پروګرام جوړ کړی دی د میړو د ماینې تر منځ حدود دلته ذکر کړي حدود سرحد ته ویل کېږي سرحد لکه اوس ګوره د پاکستان د هندوستان سره سرحد دی د افغانستان سره سرحد دی معنی د چین سره سرحد دی تر سرحد بیا پاسپورټ نشي اوښتلی دغه د اعلی احکام ګل د سرحدونه دي پر مسلمان یې راڅرخول وایي در دغه سرحداتو که دا واوښتي مجرم یې لاړې ګواکې دوژخ ته واوښته چې دوژخ یې کېږي نو دغه حدود که تاسې نسو برپای کولی میړه ماینې ته وایي بیا که په مابین کې څه پیسې راغلي پروا نه لري تفصیل د مسلې دا دی ګورئ ګای ګای دا رقمي ماینه له چاره ده بد اخلاقه ده له چرې دې اندازې ته رسېدلې د میړه خوارکۍ هر څه زحمتونه پر ځان تېروي هغه د دې مشکلات چې دی په کور کې پېښي پر ځان یې تېروي مګر دې سرحد ته ورسېده باره میړه ته وایي بس دغه نو پیسې به درکړم زما سره خلعه وکړه زما سره خلعه وکړه خلعه چې د جلاوالي ته د میړو د ماینې ویل کېږي خلع اصلي کښل ته ویل کېږي لکه څه چې صدرې وکاږل کېږي وغورځي نو خلعه دا باکې دي خو یو در بله لباسو په آیت کریمه کې تېره شول میړو منه چې پر لجلاس ګواکې دا لباس یې وکړي سره وی غورځول نو خلعه چې کوي دا پیسې وړاندې کې په عذاب ده له چاره د بازارګاشته ده د دې میړه سره صبر نه کېږي بس وایي زه به تا ولور ماته شپږ لکه راکړي وو درې لکه روپۍ به درکړم زما سره خلعه وکړه دی ورته زما قبوله ده ما ستا سره خلعه کړې ده په دغسې صورت کې چې دی پیسې د ترواجې چې ځینې واخلي خو دا درخواست پیشي مگر دلته هم شرط دا دی دا پیسې چې دی ځینې اخلي تر ولور بیا نور بالا کې چې دی بره وایي یا موږ ته خلعه نه ولاکه وکړم شپږ مې درکړي دي چې لس رانه کې ولاکه ولاړه شه دا به د چه سره ظلم دي دغه خو راوستلې دي په شپږ لکه روپۍ و ما هغه شپږ یا دي یا در شپږ لاندې پنځه لکه معنا تر دغه بیا بالا کوي نه راوجې خواته چې هر څومره پیسو باندې دا مړی راضي کوي بس سیده دا خلعه چې ده ګوره له چرې د جې د خوا څخه سوله د خوا څخه نه ده کله ورته چې اوس ما ستا سره خلع کړې ده په دا سهراو کې چې ولاړ سي دا د سارا سپینږیرې ګرده په دا احکامو پوهېږي فقط هغه تورې خواران نه سي ویلی بره وایي نو خوله ور وکړي سپینږیرې سره ناستې چې په کور کې جګړه پیښه سي هغه هلکو نجلۍ نه سره چلیږي بره وایي خوله ور وکړي خوله دا معنا ده چې معنا د دې د طرفه څه پیسې وشندل سي و ده ته وایي زما سره دا خوله د خلع په لپس کې دی باره ورته وایي زما قبوله دا خلع چې تا درخواست وکړي یا په خپله دسې وایي چې خالعت وکړي معنا ما ستا سره خلع کړې ده پیسې دا یو صورت ګناهکاره دا ده د ده دپاره ګناه نشته خو دا ګزاره نه کوي دا یو بل صورت دا دی دی له چر دی بد اخلاق دی پر دی کوټه ناس پر دی هوټل ناس دی فلم ته ګوره هغه ته ګوره پر دا مؤمنه شزه یې شوک ظالم نه راځي وسو ته چې دا خود شوزو سردار ده خدای بنده خدا در وسه دی چا مخ یې نه دی لیدل ته چا د بازار غوینې نو خو چې تاسو سره رابطه ده خود شرو سره نور ده تکه یتسم خدا د انسانانو عقل دی ګاګه مخلوق سی انسانیت نه پکشي کی قرار د خپل بیبي د دې سبا تعبیر په بیانو باندې وسی خدا محترم محترم شیدي مش څونه اسلام ادبی الفاظ را کړی پښتانه څنګه وای چې د شیدي څه پښتنه وکي ورته دا چې څه دي دا څه ته دا زما خاوند دی خاوند څه معنی دا ځان د په ملک داخل کې چې زګر د ده د دې څه پښتنه وکي چې الک دا شد څوک تر سره دی څنګه وای دا زما میرمن ده میرمن څه معنی نه زه د دې يم ګرځه دا زما خاوند ده لکه دا چې دی وانګشتري میرمن ده دا لکه دی چپل کې چې میرمن ده لکه دی کالو چې میرمن ده نه یغه املاک چې لري دا ټول ادبی الفاظ دي کني خو نه زوج د دې مالک دي دا نو کوم منځل چې درانه وای ده خدا ادبی لفظ دي دا وای یو فخر پکې برای زما دا خاوند دي دی په دې فخر کې وای دا زما میرمن ده او دا لفظ دا زما ماینه ده دا زما میړه ده خو غیر ادبی الفاظ ګور اغه تم دې کیش یان چې نو زوج له چر دي دا میړه له چر دي گزاره نه کوي بار نو دې څه چم کی پیسې ما تراکه بار دي لکو پیسې دا بیا طلاق على مال بولی دوه بیا سره جلا کی په هدايه کې دواړه بیا راځي طلاق على مال جلا دي طلاق على مال اغه وخت بل کې چې د دغه مشکلات په شیر د دې د خو چې دې ته خلع وای حکم د دواړو د مطلق طلاق دی پر کې نست حکم د طلاق ما زغه د خلع په نامه یې جز د طلاق على مال د دې د خو چې مشکل پیښ برنه دی گزارنه کې د اخره کې مجبور کې د خلق پرچم مجبوره ول ژوندې پر ورکه با بره تر مال کې لري ورونو پلار ته جاړي چې پیسې ورکې چې ما یې لکه گزارنه را سره کې هغه پیسې غوړې هر ورځ مې وې وډې به نو دلته چې بیا دې پیسې اخلي ګناکار دی دی په ورکولو کې شزه ګنا نه ستو ول خدای د ظلم ځان خلاصي دا دوا صورت استرس د اسبه په یو صورت کې دا لچری کې پیسې ورکې دی چې پیسې اخلي دی نه دی ګناکار دا ګناکار دی ول لچری کې په دې بر صورت کې دی لچری وس پیسترګي کوي نو د دې څه پیسې غواړې دا غسې ولا کې لکه چې پیسې را نه وړي هغه پیسې چې دا ورکی خو ما غ شریعت اندازه ورته شته چې درولوار به بالا نه وي په هغه صورت کې بیا دی ګناکار دی دای په ورکول کې نه دی دا دوا صورت و بحث ده منځ دریم صورت دا دی دی فکر کوي د سړي څه پښتنه وکي بره وروره سمه گزاره کوم چې دا وای خو هغه رقم نه خود زاجم ګور په یو رقم ناراضی کیږي دې ته چې بیا پښتنه وکي دا به بوغاری وي پر یو رقم وای په خدای کې پریږدي خو یو سجدا مې نه دوته کړی چې ارڅه دی وای زه هغه کوم پریږدي من دا ځان مظلوم بولی دی ظالم بولی دا ته په مابین کې نو پروډوکټ څه حقیقت معلومیږي دی بیا ځان مظلوم بولی وای ځان مې په وخوړی زړه مې په وخوړی نه پس مې وخشي په خدای کې راځي کې نو بل څه ور سره وکړه ګوره دی ځان مظلوم بولی دا ځان مظلوم بولی بار خلک وای نو راځي خلع سره وکړي خلع څه معنی شز ته وای څه پیسې ورکړي لا ادا پیسی ورکی ولی ورکی خود زن مظلوم بود دای با پیسی ولی اخلی طلاق ورکی خود زن مظلوم بود برای خود ظالم در گزاران نرسر کی دا پا داغ آیات که پر داغ صورت وز خبر روانه دا اگه دو صورت ندر یادی پا اگه دو صورتو که خود یو گناه کارا که دی که دا جه دا خوال چری وی دا گناه کارا وش دا پیسی اخسای پروای ندر لود که دا دا خوال چری وی دا گناه کار دی چې د ځان د خلاصون لپاره پیسې ورکولې دا نه و ګناکار اوس د دې صورت چې علاوه دواړه نه دی ګناکار هغه دغه دی چې دواړه ځان مظلوم بوي دا وای پر ما ظلم کیږي دا یې پر ما ظلم کیږي دیم بوغاری خیږي دیم بوغاری خیږي هغه اصلي غزاک نه مرمیږي هغه پیسې دا چې ورک پیسې د دې د لپاره پیسې ورکول جایز دي مګر بیا شریعت هغه اندازې شته چې ترول ور ډیر بنور کی چې څونه ور ور دور لر ور کړی هغه کدار دور لر ور کی بره به د یو ته چې را باندې طلاق خلاص بره به عده کیږي چې بخپل میړه به بل ځای وکي دی په هغه پیسو

فلا تعدتو دیس تجاوز مکوی حاتر داغ حدود تر سرحد پشه ما آره وکی جدا واره ولا پتلاک بنجیجه فدور رخ بنجیجه مانا لکه بل ملک چورو آره دیسی جاغ اسکار گرفتار کی دا حدود در سرحدات در توشه ولا که دا اس خبرت متوجه است کلکه دا اس چی کیرسو حدود الله دا سرحدون و احکام دا اللہ جدا زنزرون دا اللہ جشد بانج راوی اصر خوال فلا تعدتو تیس تجاوز مکوی حاتر داغ کتوا کومی نبی دا غسی صلح ته حضور غلم اغه لکته چوا لکدا مکه ودا دالانه فرمانی ده ملا صاحب دا ستا کار نه دیځه کو وس نو چرته چزاجه منو دي راوستم چشتو چې دا ستا کار نه دیځه کو نو دلته الله پاک اعلان مرتقي و من هر غسوک يتعد چې دی تجاوز وک حدود الله دا الله تر احکام الله ما قانون در تکشش او ته منی نه بر ودا ستا کار نه دی فاولائک هم الظالمون فاولائک نو دا کسان چې هم دی الظالمون دی ظالمان تر جه پوری چې دی تر دغه آیات چې وس خلاصو په تفسیر شریف کې په ټولو تفاسیر کې په اکثر کې دا روایت بخاری دی نقل کړی دی چې اوله خلعه چې په اسلام کې کېدله یو شزه و جمیلانو میدل دا د عبد الله ابن ابی ابن سلول هغه منافق چې رسول علی السلام په ډیر ځنه په عذاب دا غلول بیا سم مخلص مؤمن و نوم یې جمیلا جی به نکاح کړی و د ثابت ابن قیس ثابت ابن قیس به یو ښه باغچه درلوده د خرما دغه باغچه په ولور کې جه تور کړل باغچه استا ولا بره د جیسو بخچه د پښتنو پر کم نسول چې بخچه نوم بره ده د واده ام کړله پر بخچه یې نکاح سره وکړه د بخچه حاصلات تصرفات ګرځ د دیږي ژوند سره کی یو ورځ د رسول الله اسلام تر البره لی رسول الله ما او دی مالا گزاره نس سره کوله ولولي بره لز په خیمه به دې استعمال ولې په سفر کې د ډیر خلکو سره روان دي معنی پر ځکه شل پنځه لس نفر انډوالانه دی وسینو سره ما چې تر چوله ورته وکتل په خدای کې په ګردو کې ادر د ګردای وزمړي دغه نه قدر لويشته کای شي ما خو ډیر خلکو ته نه وکتل او مخ هم دغه رقم تک تور کلچ تور مخې ودا وسره کم دا زنه کوم گزاره پر یو رقم نه صرف چې بلز ما شو نه پر نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل نو خلا شری د جه خاصه شروع وسره خو معنا هغه د بارا د قناعت نکي د جنوم لا جميل لا د نو بیا د هغه سردار دی هغه عبد الله ابن ابي بسم منافق خدا هغه لور و د صحابه ته پني کاته د مؤمن د خو هغه مؤمن دي مګر مشکل ده دغه ځای پېښته چې ما په ډیر خلکو کې ونی دي تر د کمزوري سره نه پرنګو نه فقط قامت نو پیغمبر علی السلام برای طول ته چې وسته د ځان خلاصې دو خو نو خرکی او غل بیا وخت شاید لود چاده په نزدي هغه ته ته درک نو خو مو ته نه کړنه بخچای پر تو ورکه دیول بخچا مور کوه ما نور علاوه پی سی مور کوم چې دی غواړي خلیج ما ځې په پوری کې ول دا سردار صاحب لو برل بخچا خو دی واخه چې واخلي نور پی سی ک علاوه غواړي هغه زور لر کوم دا لا رسول برابر تل بس ولیا د نور حق نو نه لري لکه مخ کی ما حکم در تکیر کی چې دا فجه چې اخلی چا ول ور تا ور کړی تر ول ور به نه بالا کې دلته پیغمبر بر بس دغه ول ور برای غره وغشتي برای ورته ور بر الجته به طلاق ور لره ور کې دا بس تابخ چې برته در لره در کې چې جته نو طلاق علا مال یا خلع و چې جوړه خلته مشکل د جده خو پیښه هبر در مد ول نه خلع ما به قبول د خپل بخچه جرا کې په بخچه بخاری وکړو ما سلات به کې بل شه زبه وکم نو په اسلام کې لومړنی خلع چې کده دا غدا غدا جمیلیو او دا ثابت ابن قیس تر منز دا خلع وصول دا شیزی تر کم زوروی پوری نوی تفسیر شیر پی قسام را وارد پا بنی اسرائیلو که او شزو نو آغا دا خاوند چی و دیر عابد سره نو علا عز و جل دا آغا زمانی و آغا رسول تا آغا نبیت وحی وکلی چی و دا تا و دا دروس والو حق در کوامه چی تیا غواری پا دا دروس والو که نو لاس برک شیر دو کم سوالی زقبول کم و غواری دری سواله نو در شدی چې معنا دا گایګی ځین کمزوري لري دا رقم چې ډیر ځان ام ورنږه کوي حقوقي ورلره ورکه درغه تجاوز مکه و دوغه ام مکه چې برار څه دا وای کی کوي و اسلام حقوق ورکړي په خپل سر حداد کې الا پاکه په سر حد تعبیر تر سر حد ما اوري ا دوی بار را لیو شې تک چې نسی بار وای ما ته نبی وویل چې الا پاک ته د درو خواستو حق درکړي کوم شیان وغوړم بار دی یو سوال ما ترک انو ساکر ادول سی ګبرل دغه سوال وک والا پاک له کامش په پښتو کې وای چې ول مخیل مرشه اسکوژنی چې ما دغه سالا پاک شایسته کې په دغه من چې کوی تر ما بل شایسته او جمیل شزنی اده ما لا سپورت کې ولیا لا پاک دغه زما شزده رقم شایسته کې چې په دغه موجوده عصر کې درجه بل شایسته نه ادا په یو پلاش دغه رقم سو دغه ګورچم خونه جالو برس تجلای ولاړ شو د مخس هغه شایسته خو علا وعده ور سره کړو ادا چې وصول ادا دستی بالا والا رس ول خپل د بخچې سره چادری او چپلې کې شان سره سم کړ بر دور خیریت دی کې چې شي بر یو نو په دغه رقم حسن جمال خو نو بچا صاحب کوم هغه لا کې اسلام فک شوې تا کوم څه سړی بغیر کې چې دا خدای پر دې پیغمبر یا بچا ته آوازه ورسېدله چې ښځه ستا په تله پسې ده. بچا چې ولیدل هغه د ژوند څه کوله کوه کې ښځه زما سوباله دا د کوم ښایسته ښځه چې پیرځو کې ژوند په وسه ارزښت کوم دغه رقم پیښېږي یو ښځه چې حسینې قرار سړی پر مړ کې درک نو د ده سره د مرګ وام سوباره نو بېرته رالی کښېناستی اوس څه وکړي فکر ویش د دې علاج اوس څنګه کوي بره لاس پورت کې چا له پاکه بېزویه کې کسات څنګه اخلي ا د چور لاس پورته کې هغه ګوري بزو سره بزو بیا څوک پرېږدي په خپل خونه کې چور سره وسیر بچا بیرته په لښته کې د کوره په واخس چې په واخس نو ورته لکې دې کوره غوړنه مړ نه ویلې وراله د تورته کې نهسته ا چې کښه نهسته خدای و صالح سړی نیک سړی و دل سوز او چمال د نارینه سره باید دل سوزي سړی پر وسل سره لا پاکه پر خپل عالی کې ا بیرته بره پر خپل آل سوله نو د شدي سره چې مشوره کوله په قول کوله درې غښتونه خواستونه چې علي قول سره کړی دي د دې د غلط مشورې د وجه ګرد پر دې خلاص وداله ګرد پر دې باندې وواله ګرد پر دا غو لاړ او کینو خواستونه کړی وي خو الله به څونه مال او دولت ور کړی وي د جنت خواست به کړی وي د ایمان خواست به کړی وي مګر چې د دې سره مشوره وکړه معنا تر حدود به ګام نه اړه کې در حدود ګام په دغه باره کې د محبت واړون دغه ټوټ کې درکېم نو الله عز وجل دې مشته شې زندګی راکې په خپل کورو کې علامه مجدد دغه مسائل لکه د طلاق الله دې ارض و میړو معنی سره وساتي ځنی دا اخیری غاټي د چسړی ورته دریږي او الله پاک ته خوش ام نه دی نو ولې شپه هیڅ کې طلاق ورکه الله پاک ناراض دی وای ته چې د طلاق ورکه چې مجبور سي بي خي دا اخیری خیر خبر ده ستا مجبوریت څه وخت ملمیږي چې دا پاک پاکیزه ته جماعي نه کړي شوق چې تازه کړي ورکه نو سيدي دا سنت ام د طلاق دغه رقم دی دا دغه سم مساوات چې طلاقونه په یو پلا ورکه ام ګناه د بدعت ګنا لري او که په حیث کې ورکه هم ګنا لري یا په هغه طهر پاکي کې ورکه چې جماعي فکر کې سي هم ګنا لري طهر به یې پاکي معنا جماعي به نه فکر کې سي درې سره په یو پلا نه کې چې طلاق لروات کې نو سنت طلاق بلل کیږي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.